और उसका संकेत लीजिए कि मानते अच्छा आप क्या बताएंगे हमको ज्ञान ऐसा ज्ञान है बुझे समो ज्ञान का कोई समय तो बताइए ना। अब यहाँ पर ज्ञान का तात्पर्य भी लोग लेते हैं दो प्रकार। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति मार्ग ज्ञान का अर्थ है व्यक्ति मार्ग शुरू व्यक्ति मार्ग पर स्वरूप जो है वो ज्ञान और विज्ञान क्यों कर दिया विज्ञानी ने चेतन ज्ञान क्यों कर दिया कहा तो व्यक्ति मात्र स्वरूप जो ज्ञान है वो अनुभव सहित होना चाहिए परोक्ष नहीं शास्त्र के द्वारा जो है वह परोक्ष ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए वो अपरोक्ष व्यक्ति मात्र स्वरूप जो ज्ञान है व्यक्ति मात्र स्वरूप जो ज्ञान है किंतु अपने शास्त्र से ज्ञान ज्ञान है ये आत्मा व्यक्ति मात्र स्वरूप है पर अभी मैं व्यक्ति मात्र स्वरूप हूँ ये अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ऐसा तो भारत के सभी लोग जानते हैं। आत्मा जो है वह शस्त्र से कटता नहीं है अग्नि से जलता नहीं है वायु से जो है सूखता नहीं है ये तो भारत के सभी जानते हैं। आत्मा मरता नहीं है तो सभी जानते हैं पर मैं मरता नहीं हूं कभी मैं तो शुरू दोनों का स्वभाव हूं ये अनुभव में नहीं। अरे आत्मा ऐसा है तो आपको क्या फायदा आप ऐसा हो कि परोक्ष ज्ञान का जो है फल ये है कि आप ऐसे होने के लिए ना परोक्ष सहित अपरोक्ष परोक्ष सहित अपरोक्ष कभी ज्ञान माने अनुभूति जो है वो परोक्ष ज्ञान अनुभूति में पड़े इसलिए सभी ज्ञान परोक्ष हो परोक्ष ज्ञान जैसा है वैसा मैं हूँ ऐसा अनुभव में आने वाला ज्ञान केवल परोक्ष रह करके नहीं परोक्ष की परिसमाप्ति कहाँ है अपरोक्ष परोक्ष क्यों जाना जाता है शास्त्र से परोक्ष क्यों जाना जाता है अपरोक्ष सत्य जो है सर्वोत्कृष्ट है ये क्यों जाना जाता है सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए जाना जाता है कहने के लिए थोड़ा जाता है अब सात से आप दूर दिए और दूसरे को कर दिए और तीसरे से कर दिया इसके लिए नहीं जाना जाए उसको जीवन में ले आने के लिए और जब उसको सत्य को आप जीवन में पचा करके फिर वाणी में प्रयोग करेंगे तब वो आपकी वाणी बदलती है आपके वाणी में आज बल क्यों नहीं आता हमारे उपदेश में बल क्यों नहीं साधु तो उपदेश बहुत कर रहे हैं इतना उपदेश पहले कहां होता है अरे तो गांव गांव में उपदेश हो रहा है भगवत का रामायण कर सको वो उपदेश में बल क्यों नहीं हुआ वो शब्द लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं कर परिवर्तन इसलिए नहीं कर रहे वह जो शब्द बोले जा रहे हैं वो शब्द जीवन में पचाए बिना बोले जा महात्मा लोग कहते हैं कि एक बालक था उसको बहुत खा गया और जी माता की छुट्टी वो जो है बालक को वैद्य के पास ले जाती वैद्य जो है दवा देता पर वैद्य कहता कि इसको मीठा नहीं खिला और बालक को मीठा खाए के नहीं रहता कि कैसे कैसे अभी कहीं लड़ता था तो बहुत परेशान हो गया जब जगत में परेशान हो जाते हैं लोग तो महात्मा के दर्द में जाते हैं महात्मा रहते थे काम के पास मैं इतने रविवार रविवार को लोगों के पास करता बाकी नहीं होता तो रविवार को करते थे तो वो माता जी के अपनी समस्या रखता महाराज जो है कि बालक जो है मीठा खाता है माता के साथी को करती है बेटी ने बताया अब कार्य समझाया नहीं बालों को साथ ही इतना समझाया तो मानते हैं अच्छा माता अगले रविवार को क्या अगले रविवार को बात को देखेंगे। महात्मा ने बालक को बुलाया, आज बेटा तुमको खाती आती है, आम आ रही खाती है, गुड़ खाते हो, हमारा गुड़ खाते, आज एक बात मेरी मान सकते हो, हमारा तुम मानो मानो जो कहो मैं मानो, बेटा आज से बेटा नहीं बोलो, बेटा नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, नहीं बालक ने मीठा छोड़ दो, बालक ने मीठा छोड़ दी, तो अगले रविवार को जब वो माता उसकी आई थी सर, उसने कहा महाराज से उसने कहा था तो पहले रविवार को क्यों नहीं, इतने उपदेश आपको करना था तो आज से पहले मैं ले आई थी, तो उसमें अरे का बोले उसमें तो मैं भी लिखा था, तो मैं भी कुछ मीठा खाता था, तो जब कहीं मीठा मैं खाता था तो मेरा बचत क्या लगे, मैंने इसके निमित्त से मीठा छोड़ दिया, आज भी मीठा नहीं खाया मैंने, छोड़ दिया तो फिर मेरी बात में बल आ गया, मेरी बात मान लिया इसने, पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवन सहित वाणी होती है तो उसमें होता है बल, इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी ज्ञान ज्ञान में कहूंगा, पूरा ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही चुपते, पर कोई शंका यहाँ पर उठाते हैं कि नहीं ऐसा कहने का क्या मतलब, अरे परोक्ष ज्ञान तो अपरोक्ष के लिए होते ही है, और वो अपरोक्ष कहाँ खोल जाएगा, अपरोक्ष तो हो, तो यहाँ पर भगवान के कहने का क्या तात्पर्य है, पता भगवान के कहने का यहाँ पर तात्पर्य ही है कि ये जो अपरोक्षण होती है ग्रह वो अन्य प्रमाण से नहीं होती, इस प्रमाण से होती है शब्द प्रमाण, अपरोक्षण होती शब्द प्रमाण, अन्य कोई प्रमाण जो है अपरोक्ष नहीं करता, इसीलिए शुद्ध अधिकारी जो होता है तो एक बार जो है तत्वमसि का उपदेश करने से ही उसको मोक्ष करता है, तो यहाँ पर शब्द प्रमाण वाला अपरोक्षानुभूति जो है अन्य प्रमाण से नहीं सिद्ध है, ये जो है शब्द प्रमाण से उपनिषद जो शब्द प्रमाण है इस प्रमाण से सिद्ध है, ये बताने के लिए कहिए सविज्ञानम ज्ञानम जो है अपरोक्षण, अनुभूति भी अनुभूति में भी प्रमाण कौन है शब्द, परोक्ष ज्ञान में भी शब्द प्रमाण, और उत्तम अधिकारी के लिए उसी समय अनुभूति उत्पन्न करने में भी शब्द प्रमाण, ये बताने के लिए यहाँ पर सभी ज्ञान ज्ञान परोक्षण नहीं तो विज्ञान कैसे कहा जाएगा, विज्ञान कहा खोल जाता है, विज्ञान तो होता है प्रैक्टिकल तो किया जाता है ना, प्रैक्टिकल किया जाता है, और थ्योरी जो है वो जानी जाती है सत्य, तो ज्ञान तो सत्य से जाना जाएगा, तो प्रैक्टिकल तो किया जाएगा सत्य नहीं, यहाँ किया नहीं जाएगा, क्योंकि जो किया जाएगा उसका फल नित्य नहीं होगा, किया जाएगा उसका फल नित्य नहीं होगा, किसी क्रिया का फल होगा, ये ज्ञान जो है वह यदि क्रिया हो जाएगी ना, तो क्रिया का फल होगा अपरोक्षण होगी, तो क्रिया का फल अपरोक्षण होगी होगी तो नित्य नहीं होगी, ये तो शब्द से आप कहते देर को लगती है कोई तो बोलते परोक्ष होता है अपरोक्ष होता है देर को लगती है, देर इसलिए लगती है कि उसको उस उसको दिखेगा। ये असम भावना आदि जो दोष है ना, ये दोष रहता है। दृष्टि ये दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बस ज्ञान तो शब्द से हो, अपरोक्षा दूसरी शब्द से हो, तत्व उपनिषद पुरुषम परीक्षण, वो उपनिषद प्रतिपादित पुरुष है तो शब्द से ही अपरोक्ष। इस बात को प्रकट करने के लिए यहाँ पर भगवान ने कर दिया विज्ञान से ज्ञान, विज्ञान से जो है वह ज्ञान को प्रभावित हो। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं विज्ञान से ज्ञानम का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मानुभव पर्यंत ज्ञान, मैं ज्ञान का कथन किस ढंग से कहूंगा, कब तक कहूंगा कि जब तक तुमको अपरोक्ष, जिसका ऐसा ज्ञान कहूंगा जिसका पर्यवसान अपरोक्ष, जिसका पर्यवसान अपरोक्ष, अपरोक्ष अपरोक्ष पर्यवसान वाला ज्ञान, क्योंकि लोग ये ज्ञान इदम प्रया करके ज्ञान करके नहीं है, आत्मरूप करके है, तो आत्मरूप जो है करके ज्ञान है, इसलिए आत्मा माने अपने स्वयं के स्वरूप के ज्ञान भी उसका परेशान ऐसा नहीं है। तो हल क्या होता है इसका, क्योंकि यज्ञ अथवा जिसको अनुभव करके शास्त्र आचार्य से जो है इस प्रकार जो है अधिकार पूर्वक जिसका अनुभव करके अशुभात संसारात मोक्ष से, इस अशुभ संसार से उसी क्षण होते हैं, अशुभ संसार से कोई क्रम प्राप्त करके मुक्त नहीं हो, ज्ञान समकाल ये ज्ञान संकाल में ब्रह्म भी ब्रह्म ही होते, तो ज्ञान संकाल में ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अभी भाष्य की प्रश्न अतिरादि मार्ग में ब्रह्म प्राप्त मुक्ति मार्ग है अतिरादि आदि मार्ग से जब ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो मुक्ति जो है वह क्या हो गई, मार्गायुक्त हो गई, यानी जब वह अर्थिरादि मार्ग से जाएगा तब उसको मुक्ति मिलेगी। और व्याधि के विषय में कहा न तस्य प्राणा सुदुखा रूपते, श्रुति का विरोध हो जाएगा, उसका परिहार कर दिया था कि तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फल अधिगम्यते नान्यथा इति तदा शंका व्यावृत्त मया, उस शंका के व्यावर्तन किए। ऋतो अर्थ ऋतो अर्थ सत्पन्न, तत्र का क्या अर्थ है, तत्र माने शक्ति, तत्र ऋतो अर्थ तो का उक्त आशंका निवृत्त्यर्थम अनंतराध्यायम उत्थापित तथा और संप्रयुक्तत्वेन अपरोक्षत्वाभावे की पूर्वोत्तर ग्रंथालोचने बुद्धि संधिधानात् इदं पदं ब्रह्म ज्ञानं जीवितं पहले भाष्य देखिए इदं का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने इदं ब्रह्म ज्ञानं, इदं ब्रह्म ज्ञानं से कौन ब्रह्म ज्ञान, इदं का अर्थ क्या होता है, यह का यहां पर अर्थ हो गया कि ये ब्रह्म ज्ञान कौन सा ब्रह्म ज्ञान, तद विवक्षमान ले लिया, विवक्षमान जो ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान अभी कहा जा रहा है। और यही अर्थ ठीक मान होता है, कुछ लोग पूर्व का भी क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का प्रकरण तो आपके सप्तम अध्याय से शुरू हुआ था ना, तो पूर्व में भी कथन किया गया है, पर यहाँ पर सत्य मुक्ति का कारण कुछ जो है उसी को कहना है। इदम ब्रह्म ज्ञानम बक्षमान उत्तम च, ये उत्तम च भी भाष्यकार भगवान ने दे दिया ना, इसी आधार पर मधुसूदन जी ने दोनों दे। तो बक्षमानम उत्तम च कहाँ उत्तम, पूर्वेशु अध्यायेषु कह दिया है, सप्तम अष्टम अध्याय में जो कह दिया गया है उसका भी परामर्शक निगम है, और जो इस अध्याय में कहा जाएगा उसका भी परामर्शक, दोनों का परामर्शक हो गया ना, दोनों का परामर्शक। और कोई कोई टीकाकार इसी का परामर्शक मानते हैं जो यहाँ पर कहा, भाष्यकार भगवान ने दोनों ले लिए, श्री मधुसूदन जी ने भी दोनों कि वक्षमाणम उत्तम च पूर्वेषु अध्यायेषु तद बुद्धौ सन्निधि कृत्य इदम ज्ञानम। अब कहते जो कहा जाने वाला है उसको इदम कैसे कर कहेंगे, तो जो कहा जाने वाली है उसको तो इदम नहीं कर सकते ना, आगे जो कहेंगे नहीं, हाँ जो कह दिया गया है उसको तो इदम कर सकते, क्या अठवे अध्याय में भी कहा, पर जो अभी कहा नहीं गया उसके लिए इदम कैसे कहा। अथवा जो है इदम होता है वो सामने की, तो जो सातवें अध्याय अध्याय कह दिया गया तो बीच की चीज होगी, और जो आगे है वो भविष्य की चीज होगी, तो इदम का प्रयोग कैसे किया, तो उसके लिए कहते हैं कि तद बुद्धौ सन्निधि कृत्य इदम, चाहे वो भूतकालीन वस्तु हो चाहे वो आप भविष्यकालीन, पर वो बुद्धि में आप उसको ले आ सकते और बुद्धिस्त करके उसको इदम ऐसा प्रयोग उसके लिए। तो यहाँ भगवान के तो बुद्धि में हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में, और ब्रह्म ज्ञान जो पहले कहा जा चुका है जो आगे कहा जाने वाला है इसलिए उसको ध्यान में रखकर के कहते इदम, तद बुद्धो सन्निधि कृत्य इदम विद्या। अब उसके अनुसार आप टीका देख लीजिए कि संप्रयुक्तत्वेन अपरोक्षत्वाभावेपि पूर्वोत्तर ग्रंथ आलोचनया बुद्धि सन्निधानात् इदम शब्देन ब्रह्म ज्ञानं गृहीतं विद्याः। कहते संप्रयुक्त तेन अपरोक्षत्व भावे, हम अपरोक्षा भाव है ना, है क्योंकि अब वो जो आगे जो कहा जाने वाला है वो भी अपरोक्ष नहीं है, जो बीच में जो पहले कहा गया है वो भी तो कह दिया गया, हमारे सामने तो अपरोक्ष है नहीं, तो अपरोक्षत्व का अभाव होने पर भी पूर्वोत्तर ग्रंथ आलोचना, पूर्व ग्रंथ सप्तम अध्याय उत्तर ग्रंथ जो अभी कहना है नौ मत, इसकी आलोचना करके बुद्धि संविधान आज इदम शब्द ब्रह्म ज्ञान निरीक्षण, बुद्धि में वो जो है प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है इसको लेकर के इदम शब्द से ब्रह्म ज्ञान संप्रयुक्त अब जब इसका प्रयोग हो गया ना तो अपरोक्षक तो नहीं रहेगा ना उसमें, अरे अब अभी तो प्रयोग नहीं हो रहा है पहले प्रयोग हो गया है? तो उसमें इदम का क्या है, तो कहते बुद्धि में जाते भगवान की भगवान ये तो कह रहे हैं इदम, तो वो जो है बुद्धि तद बुद्ध होने प्रकृता ध्यान ज्ञान से वैशिष्ट अवधियों की तू शब्द, अब जो तू शब्द था तो आठवें अध्याय में क्या था ध्येय ग्रंथ, तो ध्यान की बात आई तो प्रकृत था ध्यान है, प्रकरण किसका था ध्यान का, अब वो उससे ज्ञान की विशिष्टता है, विशिष्ट का अवद्योति हो गया तू शब्द, तू शब्द यहाँ पर पूर्वाध्याय जो ध्यान का अध्याय था उससे इसको अलग करता विशेष, क्योंकि ध्येय ब्रह्म है वो ध्रिय ब्रह्म था और ये है ध्रिय प्रकृता प्रकृताद ध्यानाज ज्ञानस्य वैशिष्ट्य अवस्थ्योति कुछ इसमें है प्रकृत अज्ञानात ज्ञान ध्यानात की उसको ध्यानात बना देना क्योंकि आठवां ध्यान जो है ध्यान का उसमें ध्येय भ्रम उसमें था ध्येय भ्रम अब ये हो जाएगा ध्येय तो तू शब्दों विशेष निर्धारणा था आठवीं की बात तो कहा कि तू शब्द जो है विशेष के निर्धारण के लिए विशेष यहाँ पर क्या है ध्येय किसके विशेष हुआ ध्येय तो ध्येय ब्रह्म से जो ध्येय ब्रह्म जो है एक विशेष इसी विशेष के अवधारण के लिए कहा तू इदम तू इदम तो कह देने से ये निर्धारित हो गया कि ये पहले नहीं कहा इदम तू उसे कहते अब थोड़ी सी टीका कर लीजिए निपातार्थम एव स्फुटे निपात कौन है तू तू जो यहाँ निपात है अद्य है उसी को स्पष्ट करते हैं इदमेव सम्यक् ज्ञानम साक्षात् मोक्ष प्राप्ति साधनम ये सम्यक ज्ञान है ये विशेषता हुई यही सम्यक ज्ञान है कैसा सम्यक ज्ञान है स्वयं मुक्ति का हेतु नहीं साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम साक्षात मुक्ति का है कैसा है वो ज्ञान वासुदेव सर्वविधि आत्मैव इदं सर्वं एकमेव द्वितीयं इत्यादि सत्य स्मृति वासुदेव सर्वमिति है स्मृति आत्मैव इदं सर्वं है श्रुति एकमेव द्वितीयं भी है श्रुति तो इन श्रुतियों से निर्धारित हो गया कौन सत्य ज्ञान इन श्रुतियों से निर्धारित जो सत्य ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष प्राप्ति का हेतु है दूसरा ज्ञान साक्षात मोक्ष प्राप्ति का हेतु नहीं अर्थी का अद्वैत ज्ञान द्वैत ज्ञानम अति केशांचित मोक्ष हेतु मतलब कोई ऐसा भी मानते हैं कि जैसे अद्वैत ज्ञान मोक्ष का हेतु है ऐसा द्वैत ज्ञान भी मोक्ष का हेतु है जैसे नान्य वही पहले ले लिया ना तस्मिन अर्थ से संपादक श्रुति स्मृति उसी अर्थ में जो है उसी के संवाद में उसी के प्रतिपादन में श्रुति स्मृति को दर्श अब अद्वैत ज्ञान और द्वैत ज्ञान के शांतिक मोक्ष हेतु द्वैत ज्ञान को भी क्योंकि वैष्णव भी तो मोक्ष मानते हैं अन्य लोग भी मोक्ष तो मानते हैं पर वो द्वैत ज्ञान को ही की मोक्ष का उसका निराकरण कर दिया नान्य अद्वैत में तो नान्यत कह देते हैं वो लोग भी नान्यत कहते हैं वो है उस पर विचार तो मैं कल कर चुका हम कहते हैं कि ये द्वैत ज्ञान मोक्ष का हेतु हो तो द्वैत ज्ञान तो सबको है द्वैत ज्ञान तो सत्व है तो सभी को मुक्त हो जाए दूसरी चीज ये है कि द्वैत ज्ञान जो प्रत्यक्ष अनुमान से ही सिद्ध है उसके लिए शास्त्र को कहने की कोई आवश्यकता शास्त्र तो अज्ञात व्यापक है इसलिए शास्त्र वही बात कहेगा कि जो बात जो है प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध न हो तो प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध नहीं है ऐसा जो अद्वैत वो श्रुति सिद्ध होगा वो श्रुति स्वीकार जाए अब वो लोग इसका उत्तर कह देंगे वो कहेंगे कि ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष से जो द्वैत सिद्ध है पर प्रत्यक्ष से द्वैत सिद्ध है पर प्रत्यक्ष से वो लोग थोड़े प्रत्यक्ष से स्वर्ग थोड़ो थी, प्रत्यक्ष से शिवलोक थोड़ो थी, ये किसे सिद्ध होगा? शास्त्र से सिद्ध होगा। तो शास्त्र से सिद्ध होगा पर रहेगा तो दो थी। अब जैसे स्वर्ग की प्राप्ति विशेष सुख का हेतु बनेगी, ऐसे सर्वोत्तम सुख किसी लोक ऐसा होगा कि जिसमें सर्वोत्तम सुख प्राप्त होगा। तो सर्वोत्तम सुख जब प्राप्त होगा तो सर्वोत्तम सुख का प्राप्ति का नाम ही मोक्ष। तो सर्वोत्तम सुख प्राप्त होगा कि नहीं, तो भेद तो है ही है, भेद तो है ही। परंतु श्रुति कहती है यो ही भूमा तत्व का काल के शुक्र, जो भी परिच्छिन्न होगा, ये बात एक गंभीरता से विचार। आप परमेश्वर को पूर्ण मानते हो कि अपूर्ण मानते हो? तो जब आप अपने को पृथक कर देते हो परमेश्वर से तो उतना कम तो रह गया परमेश्वर। यदि आप अपने को पृथक कर लेंगे तो परमेश्वर उतना कम तो रह जाएगा कि नहीं? उतना कम रह जाएगा ना, पूर्णता और उतने में पूर्णता संकुचित हो जाएगी कि नहीं? तो परमेश्वर पूर्ण कैसे हो? पूजा कराने के लिए। और सभी जो है यदि सभी अपने को पृथक कर लेंगे तो सभी पृथक करने के तो परमेश्वर की पूर्णता की क्या दशा होगी? यदि परमेश्वर पूर्ण है तो निश्चित ही जब परमेश्वर पूर्ण है तो परमेश्वर पूर्ण तभी होगा कि जब सब में अनुष्ठित हो जाएगा तभी तो पूर्ण होगा। अब यदि आप यदि कहो कि जो है पूर्ण ऐसा है कि जैसे आकाश सब जगह पूर्ण है, आकाश सब जगह पूर्ण है, आकाश को हम पूर्ण करते हैं, पर यह है कि जब भड़ा को हम पृथक कर देंगे तो घड़े का अंदर रहेगा आकाश बाहर रहेगा, पर घड़ा जिसको कह रहे हैं वो तो आकाश नहीं होगा। पर वेदांत कहता ऐसा नहीं बोले, आकाश भड़ा भी आकाश है, जैसे आकाश भड़ा उत्पन्न नहीं हुआ तो किस रूप में था? पृथ्वी रूप में। और पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई तो पृथ्वी किस रूप में थी? जल रूप में। और जल उत्पन्न नहीं हुआ तो जल किस रूप में था? अग्नि रूप में। अग्नि उत्पन्न नहीं हुई तो अग्नि किस रूप में था? वायु रूप में था। और वायु उत्पन्न नहीं हुआ तो उसमें वायु थी। तो खड़ा जो दिख रहा वो भी आकाश है, खड़ा जो दिख रहा है वो भी आकाश है, सीधे आकाश को पूर्ण करते हैं। वो ऐसे भी व्याप्त है और ऐसे भी दोनों प्रकार के कारण है। इसलिए परमात्मा सबका कारण होने के कारण जो है परमात्मा दोनों प्रकार के रूपत्व में भी कारण है, इसलिए पृथक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति जो है ना, इसलिए कहा वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। तो ये भेद में तो नहीं हो सकता ना। अब देखिए श्रुति निषेध भी करती है, भेद दर्शन का श्रुति निषेध, भेद दर्शन का निषेध कैसे करती है? अर्थ ये अन्यथा अतो विदु अन्य राजान एक क्षय रोका भवंती इत्यादि श्रुति पूछे। श्रुति कहती है पहले तो श्रुति ने कह दिया कि जो एक एक तत्व को ही जानता है उसका प्रकरण हो गया। अब कहते अर्थ ये अन्यथा विदु जो स्व से भिन्न करके उपास्य को जानते हैं, अतो अन्यथा विदु अतः मन ये अद्वैत दर्शन से भिन्न कैसा देखते हैं? अन्य राजाना जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ, मेरा स्वामी है, मैं दास हूँ, ऐसे भिन्न स्वामी गिर गए कि स्वामी ही परमेश्वर ही सर्वरूप धारण किया, तो सर्वरूप धारण किया तो परमेश्वर है, एक रूप में उपासना करता है, एक रूप में उपास हो रहा है, पर है तो परमेश्वर है। वेदांत जो है किसी व्यवहार का विरोधी नहीं है, उपासना का विरोधी नहीं है, उसको वास्तविक माने। अरे एक योगी अपना दस शरीर बना लिया, एक शरीर से बैठ गया जो है, एक अपने मूल शरीर से बैठ गया सिंहासन पर और दस शरीरों से आरती करने लगा, तो भेद भेद दिखाई दे रहा है ना, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है वो एक ही है, वास्तविकता है तो वो एक ही, एक मायावी है बैठ के माला जप रहा है और आपको महाभारत की लड़ाई दिखाई दे रही है, इतना भेद दिखाई दे रहा है, ये भेद दिखाई देने में कोई जो है वह विरोध नहीं, पर ये समझना कि ये भेद वास्तविक है, ये जो है वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान यही, वास्तविक ज्ञान तो यही है जो भेद दिखते हुए भी एक तत्व है, इसको ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि अतो अन्यथा ये भी दो कैसा जानते अन्य राजा ना अपने से भिन्न स्वामी बना देख क्षय लोग का तो अक्षय लिखा है, ये अक्षय खंडाकार दे रखा है, अक्षय खंडाकार कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, देख क्षय लोग का हम ये जो है जिस लोक को प्राप्त करते हैं उपासना के द्वारा जो फल प्राप्त करते हैं वो फल क्षीण होने वाला, क्योंकि वो प्राप्त नहीं है, प्राप्त किया जाता है, और एक ये न्याय है कि जो किसी साधना के द्वारा आप प्राप्त करेंगे तो जब प्राप्ति होगी तो फिर एक दिन उसका हो जाए। अब वो वेदांत में भी वेदांत में अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, अब नित्य प्राप्त है तो उसकी प्राप्ति क्या होती है, उसकी प्राप्ति ये होती है कि नित्य प्राप्त है पर ज्ञान नहीं, और ज्ञान हो गया तो वह प्राप्त के समान मान हो सकता, प्राप्त तो पहले से था, प्राप्त तो पहले से था, पर जब तक जो है प्राप्त तब प्राप्त पहले से था फिर भी खोजता है व्यक्ति, क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं है तो खोजेगा, अब खोजने पर जब उसका ज्ञान हो जाएगा तब कहेगा प्राप्त हो गया, तो प्राप्त तो पहले से। एक बार मेरे हाथ पर चश्मा था, मैं बहुत खोजा उसे, बहुत देर तक खोजता, तो खोजता क्या है चश्मा, और किस चश्मे को खोजता रहा जो हमारे हाथ पर लगा हुआ है, और काहे के लिए खोजता रहा कि आंख को लगा करके पढ़ने के लिए, तो उसमें अप्राप्ति में क्या हेतु, अप्राप्ति में हेतु है अज्ञान, हेतु तो है ही, अब ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया, अरे प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त तो पहले से, इसी प्रकार वेदांत में प्राप्ति है कि स्वरूप को ही प्राप्त थोड़ा करना पड़ेगा, स्वरूप तो मोक्ष नित्य, जिस समय आप स्वप्न में बड़े संकट का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी आप शांति से सोए, कोई समस्या नहीं, स्वप्न का विचार हम लोग कब करते हैं तो उसके वो झूठा है, इसलिए अरे झूठा है पर भगवान ने यही लिए बनाया उसको के विचार, उस समय कोई समस्या नहीं, और आप अनेक समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, जिस समय अनेक समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी कोई समस्या नहीं, इसी प्रकार हम अनेक समस्याओं का इससे अनुभव कर रहे हैं, पर कोई समस्या नहीं है, स्वरूप में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो इतनी समस्या का अनुभव क्यों हो रहा है, मलेरिया रोज आ रहा है, परेशानी कुछ हो रही है, अब करके कोई समस्या नहीं। समस्या इसलिए प्रतीत हो रही है कि आप जो है, आपका जो स्वरूप है वहां पर आप जगह नहीं है, और ये कल्पित जो ये शरीर आदि है इसके साथ आत्मा का संबंध है, ये समस्या समस्या है। पर जगने के बाद न ये शरीर है, जगने के बाद न स्वप्न का शरीर है, न स्वप्न की समस्या है, न स्वप्न में यहाँ कह दिया कि अतः ये अन्यथा अतो अन्यथा विदु अन्य राजा एक क्षय होता भवती इत्यादि श्रुति से भी निश्चय होता है कि नान्य दूसरा ज्ञान जो है मोक्ष का हेतु नहीं। थोड़ी सी चीज है अरे व्यापक तो यही होगा ना, आप उपाधि के कारण व्यक्ति ले रहे हैं, और उपाधि छूट ले जाए आपको कि घर फूट गया तो घटा का कब क्या स्वरूप होगा, यही तो पूर्ण अहंता हुई ना, लेकिन चेतन है तो पूर्ण अहंता हुई ना, ज्ञान में तो अहंता होगी नहीं, और ये चेतन है इसको मानते हैं आरोप के लोग, इसको कहते हैं पूर्ण अहंता में दो अंश, एक अहम अंश है एक कार अंश है, कार अंश हमेशा उपाधि से संबंध है और अहम अंश सामान्य है। देखो अभी अभी इसको समझे, क्योंकि ये शास्त्र के ऐसे शब्द हैं कि जिस शब्द को आप समझने में हमको कठिनाई, क्योंकि हम विशिष्ट अहम का ही हमको ज्ञान है, सामान्य अहम का तो ज्ञान है ही नहीं, तो हम समझे कैसे। व्यक्ति उसी चीज को समझता है कि जिसका कभी ज्ञान हो, तो सामान्य अहम का तो हमको ज्ञान ही नहीं, हमको कैसे समझेंगे कि विशिष्ट के समान उसको समझना चाहेंगे, विशिष्ट के समान जो समझना चाहेंगे तो सामान्य नहीं होगा, विशिष्ट के समान समझना चाहेंगे तो सामान्य नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सचित आनंद शब्द भी जो है हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि विशिष्ट सत्ता का हमको ज्ञान है, सामान्य सत्ता का तो ज्ञान है नहीं, तो परमात्मा में जो सत्ता है उसको भी विशिष्ट रूप में समझ, पूर्ण भले ही करते हैं पर उसको विशिष्ट बना सकते, और चैतन्य हमको विशिष्ट चैतन्य का प्रतिफलित चैतन्य का ज्ञान है, सामान्य चैतन्य का ज्ञान ना, सामान्य चैतन्य में तो हम रहते नहीं करते, अंतकरण प्रतिफलित चैतन्य को लेकर के ही हम चेतन शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या अंतकरण प्रतिफलित चैतन्य नहीं है वहां चेतन हम कहा जाते, तो चल करके रखे है ना, वहाँ जाने के बाद में तो फिर मोड़ना चलना चलना सब समाप्त, सब इस समय के समाप्त है, ऐसा मत समझिए कि जिस समय दिखता है उस समय कुछ होता है, दूसरे में जिस समय दिखता है उस समय भी, तो उस समय भी समाप्त है, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई नए ढंग से समाप्त होगा, उस समय भी समाप्त ही है, पर समाप्त समाप्त है। ऐसे आनंद का भी हमको अनुभूति किया, आनंद में कोष की अनुभूति है, भूमा तत्व सुखम काल से सुखमस्ती की अनुभूति है, इसलिए बहुत बार क्या होता है कि सामान्य सत्ता समझने में, चेतन का अर्थ समझने में, आनंद का अर्थ समझने में जब बुद्धि से हम प्रयास करते हैं तो हमारी पुष्टि होती है, क्योंकि हम विशिष्ट कार्य लेकिन इस विशिष्टता को छोड़कर छोड़ने छोड़ना ही समझना, विशिष्टता को छोड़ना ही समझना, कुछ ले नहीं आना, जैसे दर्पण में आपको घट देखना हो तो घट ले आओ, और पट है वहां से घाटा, तो गौ देखना है तो गौ देव दूसरी चीज हटा जो भैंस हटा जो है। लेकिन ये आकाश देखना हो तो क्या करो, सब हटा दो, वह हटा दो और कुछ मत करो, तो हटाने के अतिरिक्त तो कुछ मत करो। ऐसे नियत नियत करके संपूर्ण विशेषताओं का निषेध करो, इसके आगे मत जाओ, इसके आगे जब जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। निषेध कर, तो निषेध करने के बाद जो जो बचेगा वही आप हैं, वो आप स्वयं जो है आपका स्वरूप हो, और निषेध करने के बाद जो बचाओ इसलिए मेरा कहना है कि हमने एक सत्तात्मक अंश और एक अवबाधिक अंश है, मुझे वेदांत पूर्ण अंश का भी नाम की कोई चीज नहीं, तो आगम है वेदांत का कहना है कि पूर्ण अंश का भी कैसे करें, तो पूर्ण है ही है, अहम का सामान्य अंश जहां बनेगा तो अहम का उसको हम नहीं, सामान्य में नहीं बनेगा, सामान्य में सामान्य में तो सामान्य में पहले देखिए जहां अहम होगा तहां इगम आ जाए, अहम जहाँ होगा तहाँ इधम आ जाएगा, क्योंकि अहम को आप कहीं केंद्रित करेंगे तब जो जो आपका व्यापक स्वरूप में से एक अवकाश मिल जाएगा, अहम वृत्ति हुई कि अवकाश मिला, अभी चेतन को ठोस है उसमें अवकाश नहीं है, जैसे दर्पण ठोस है ऐसे चैतन्य को संभव घनवत मानते हैं ठोस, उसमें कोई गोल नहीं, पर गोल की कल्पना कैसे होती है जहां अहम वृत्ति खुली, हाँ जगह ही जगह है आप जितने चाहो उतनी जगह में, अहम वृत्ति जब खुलेगी तो एक विशिष्टता को लेकर के खुलेगी, तो बाकी जो है कल्पित जगह ये भी कल्पित हो गई वो अभी निर्मित हो गया, अभिलम्ब हो गया, नहीं अब आपको जगह की कमी नहीं है, तो स्थल में कहीं जगह की आप कमी नहीं, अब अहम खुले नहीं तो फिर जगह ही नहीं है सृष्टि के लिए, कहा जगह आप खोल गए तो सृष्टि के लिए जगह ही है, जितना चाहो उतना जितना चाहो उतना आपके अंदर बना लो, कोई कमी छोड़ो जगह की, कोई जगह की कमी नहीं है, मन में क्या जगह की कमी, हम तो अंतकरण आ गया ना, हम अब मन में कहाँ जगह की, कोई जगह की कमी, मन में जगह की कमी लगती है तो मान लीजिए और फिर गरीब तो आपकी नहीं जा रही तो जितने नहीं, एक साधक दो साधक बैठे थे मानस पूजा कर रहे, ये क्या किए कि माला बनाए और देवता पहनाने के लिए माला छोटी होगी, माला छोटी होगी बड़े दुखी होगी, तो बाद में जो है दूसरा जो साधक था उसने देख लिया, उसने कहा कि पता अरे जब मन से तो माला बनाए उसमें छोटा होने का क्या, वो दरिद्रता वहां भी लेके वहां छोटा चाय को होना था, अरे छोटी हो गए बड़ी बस बड़ी कर देते उसको, दस फूल और जोड़ देते उसको, कोई कमी थी क्या, और कमी न रहने पर भी वो स्वभाव पड़ा है तो जो है वह और स्वभाविक की तो दरिद्रता हुई बाधा छोटी हो गई दरिद्रता की गली, यहाँ पर कहते हैं कि देखिए थोड़ी सीखी कर ये कहा था अर्थ, जो कहा था अर्थ ये अन्यथा अर्थ विरुद्ध ये बात थी ना, तो श्रुति का क्या अर्थ है, अर्थ में अविद्या प्रकरणों पर क्रम अर्थो अर्थशब्द, अर्थशब्द माने इसके पहले विद्या का प्रकरण चला, इसके पूर्व में क्या प्रकरण था, विद्या का प्रकरण था, अब अविद्या प्रकरण का उपक्रम, अब अविद्या का प्रकरण शुरू कर रही है, इसके पहले श्रुति विद्या का प्रकरण कह चुकी है, अर्थ माने अब अविद्या का प्रकरण, अब अतः का क्या अर्थ है, अतः मन अद्वैतार अन्यथा भिन्नते, अद्वैत विद्या प्रकरण में जिस अद्वैत का निरूपण किया गया उस अद्वैत से भिन्न, अद्वैत से भिन्न माने द्वैत, तो अद्वैत से भिन्न अद्वैतान अन्यथा भिन्न से नित्य विदु जाना जी इसको तत्व तत्व कहते हैं कि तत्व जो है अद्वैत से भिन्न द्वैत रूप है।